Välkomna till Melina och Linneas första podcast! Tja! Hur mår du, Melina? Jag mår bra. Ja. Jag är lite halvspänt över det här. Jag också. Det här känns så konstigt, men det ska nog gå bra. Jag är spänd på att se hur detta ska gå faktiskt. Men jag tänker att det är så bra nu också, för vi har inte sett på länge. Nej. Så det har inte hänt så mycket. Det har faktiskt hänt mycket, tycker jag. Det har det? Ja. Har ditt liv så här? Mitt liv har förändrats på en vecka. Asså. Tvåbarnsmamma. Ja, snart. Soon to be. Nej, men det har varit en rolig vecka faktiskt. Det är ändå mycket att prata om. Men det får vi ta i en annan podd, tror jag. Men idag ska vi prata om... Bam, bam, bam. Dating! Hurra! Det är ändå spännande första ämnet, tycker jag. Jag tror det också. Men jag har inte varit på så många dejter, så jag vet inte hur mycket jag skulle kunna tillföra på den här. Men det, är nog, det kan nog bli bra. Men jag tror det. Ja. Sen, jag är ingen supersingel heller. Så nej, men jag... du har varit på en del dejter i alla fall. Jag har varit på en del mindre bra dejter i mitt liv. Nej, men ska vi börja med att presentera varandra kanske? Ja, okej. Okay, men du presenterade, så jag kan börja presentera dig. Ja. Ska jag gud, vill jag höra det här? Jag är jättesnäll. Vad bra. Typ. Nej, okej. Det här tyckte jag var typ kul. För första gången jag träffade dig, eller när vi började umgås, vi var så här, jag hade sån respekt för dig. Mm-hmm. Typ, okej, där är hon som är sin näspiercing, såhär jättecool, kommer inte våga prata med, eller inte riktigt så, men såhär din Facebook-profil, bara, man fick såhär respekt för Linnea. Cool tjej liksom. Cool tjej. Mm. Så jag har kämpat sedan dess att knacka igenom den här coola tjejen. Så nu har jag en del gottigheter där. Du är extremt strukturerad när det gäller träning. Du är extremt lite strukturerad när det gäller saker hon ska göra. Plugg. Ja. Väldigt så. Mm. Tvätta, som du säger du ska göra. Mm. Tre gånger på en dag, som blir tre gånger nästa vecka. Mm. Nej, men sen, det här är typ, jag har bokat in lite det här, jag vet inte om jag sett det till dig. Du är extremt duktig på typografi. Så när jag gifter mig så ska hon göra mina inbjudningskort. Och till min baby shower. Och till min 25-årsfest. Och till min 50-årsfest. Bara så du vet. Mm, det fixar vi. Så börja skissa nu. Ja. Du är så här, jag är lite småbitter av mig. Men du är ju typ så här, du ser verkligen det positiva i alla människor. Tycker jag. Vilket jag måste lära mig av. Och så här, du är typ alla en chans väldigt öppen. Men sen, det bästa. Tada! Det är att du älskar Winston Bishop. Ja! Om ingen vet om Winston Bishop är, så är det en karaktär i New Girl som är vår favoritserie. Jag älskar honom så mycket. Mm. Jag vill bo med dem. Ja. I want him to marry me. Asså, så pass. Men också få ta del av alla hans pranks. Det är typ det jag skulle vilja bästa av. Alltså, jag brukar kalla mig själv en prankster. Så att jag ser ju, han är ju min soulmate liksom. Jag förstår det. Nej, men det var faktiskt en väldigt fin beskrivelse av mig faktiskt. Ja, men ska jag presentera dig då, Melina? Okej, jag är lite nervös. Alltså jag har ju inte pluggat in det här utan till då som du har gjort för mig. Så jag kommer läsa lite innantill. Och så att det är okej. Ja. Melina, hon är en driven liten tjej. Som hela tiden har något spännande på gång. Alltid, man vet aldrig vad man ska förvänta sig med Melina. Hon bloggar, hon skriver krönikor, hon planerar flera utlandsstudier i olika länder. Hon blir antagen att provfota för en Lindex-kampanj, hon går på konserter. Hon tackar alltid ja till att jobba på utförsäljningar, fashionmarknader eller andra roliga event och så vidare och så vidare. Så ni förstår ju att hon har väldigt mycket på gång hela tiden. Jag ska säga att börja med liten också. Ja, men du är ju en liten. Jag är liten. Ja, du är liten. Ibland undrar jag vart du får all energi ifrån faktiskt. Nej, men du har alltid många bollar i luften och du är alltid pepp på det mesta. Och det tycker jag är härligt med dig faktiskt. För man vet alltid att man kan räkna med dig. Sen så älskar hon serier precis som jag. Som vi nämnde innan så älskar vi New Girl. Mm-hmm. Och hon gillar också vänner väldigt mycket. Så man kan alltid förvänta sig att det kommer lite citat här och då. Från de olika serierna. Men jag har ju inte kollat på vänner lika mycket som Melina. Så hon är lite sur. Det är jättejobbigt när jag säger bara, how you doing? Hon bara, jo, men det är bra. Jag förstår liksom inte de här vännercitaten än. Jag måste börja kolla på den här serien så vi kan kommunicera på riktigt nu. Ja, faktiskt. Nej, men sen så är Melina en person med väldigt många känslor. Mm-hmm. Du är en känslomänniska, har vi kommit fram till. Du har lyckokänslor, arga känslor, ångestkänslor, skrattkänslor, gråtkänslor, flumkänslor, you name it. Men det är ju inte helt olikt någon annan. Men jag gillar, det jag gillar med Melina är att hon aldrig har svårt att visa dem eller att prata om dem. Det tycker jag är väldigt bra. Det var lite kort om Melina. Men mer kommer ni att få se. Höra, kanske. Och höra, inte se så mycket kanske. Lite läskigt. Gud vad jobbigt fall vi hade spelat in det här med video. Alltså. Nej, men gud, aldrig. Nej, det är så folk som lägger ut med YouTube, vad heter det? Klippen. Videologs, eller vad heter det? Vlogs. Hej och välkommen. Och här. Gud, jag har känt mig så obekväm. Ja, nej, nej det är inte min grej. Jag är så självmedveten. Jag vet ju att vi pratar om det, tror jag, på vad heter det? Så här, nationella proven på gymnasiet. Mm. Så att alla har någonting med när man är nervösa. Och jag blir typ så här. Att jag hela tiden typ tar tag i min hals. Ja, men jag, du märker ju på mig, jag sätter upp i tår 10 gånger typ, och drar ut det. Alltså det är jättekonstigt, jag vet inte varför jag gör det. Eller om jag har ett lepsil i handen så typ så lägger jag på det liksom 20 gånger. Så konstigt. Jag skulle bli läkare någon gång. Och så såhär, eller ja det var ju när jag bodde i USA. Så hade jag problem med min höft. Mm. Och så var jag typ så lite nervös, man ska alltid prata på engelska och beskriva hur man kände typ. Mm. Och såhär, så bara kom jag hem och bara, ja men jag har såhär lite ont. Och så han inte säger det för att jag blir så nervös så jag greppar tag i min hals. Mm. Och bara, har du problem med halsen? Jag bara, nej, nej det har jag inte. Bara, jag tafsar lite på min hals. Jag bara, rör mig inte, den är fin. Nej men idag ska vi faktiskt prata om dating. Mm. Får jag lov att ställa första frågan? Okej, det får du göra. Mm. Melina, vad är en bra dejt? En bra dejt? Det är ganska bra att börja med, tycker jag. Ja, men det är det. Grejen är att jag själv har inte riktigt varit på en bra dejt, liksom. Nej. Jag har verkligen inte gjort det. Nej. Alltså, mina dejter blir ofta så här, det blir stories för att de är så konstiga. Mm. En bra dejt då, om man, alltså, jag tror inte, det handlar inte så mycket så här om plats, utan jag tror verkligen det handlar typ om så här, personkemin, att det inte typ kommer till sig, eller så här, för att, men jag tror att alltså, man ska bjuda på sig själv. Ja, sen som tjej vill man ju att killen ska anstränga sig lite. Ja, lite extra. Men alltså. Ja men alltså bara genuint hänga. Jag tror inte jag har något riktigt höga dejtingkrav. Men alltså vart skulle du vilja vara på din första dejt liksom? Vart? Alltså det är ju verkligen så här, alla ställen är inte gjorda för att ha en första dejt. Nej, nej. Alltså en bio ska man egentligen inte gå på för att man inte prata. Nej tack. Alltså jag tror det ultimata egentligen skulle vara att vi går ut och tar en drink. Alltså, ja, såhär, lätta på stämningen. Ja, för att gå ut och äta blir också typ såhär, då måste du stå och äta maten samtidigt och den hinner bli kall för att du pratar så mycket. Eller du blir så typ, och du bara, oj äter, oj nu är spagetti runt för alltså, min mun. Ja, man vill ju verkligen inte äta framför någon man gillar. Nej. Det tycker jag, i alla fall inte börja första dejten liksom. Nej. Det är ju ingen bra idé. Nej. Bara så, man känner sig så obekväm liksom. Ja, men jag tror därför att du, har jag mat mellan tänderna? Ja, hur ser det ut när jag tuggar? Men så smaskar jag för mycket. Alltså, nej men jag tänker att en drink är ganska bra. Utan drink, för då blir det ändå avslutat med någon första typ. Nej men jag vill fråga dig, för det är lite roligt. För du är, så här, du är ändå i ett förhållande. Ja. Så du dejter ju på ett annat sätt än vad jag gör. Ja, alltså jag har ju aldrig varit riktigt på en första dejt egentligen. Nej. För mig har det alltid varit så här att man har träffat någon kanske när man har varit ute på krogen och varit och festat. Så träffar man någon som man gillar lite grann, hänger med den hela kvällen och så kanske man hörs liksom på Facebook eller vad som helst. Och sen ses man hemma typ och kollar på film. Du vet det här standard Netflix and chill. Alltså jag tycker Netflix and chill hade varit, alltså det är verkligen det bästa första dejten. Förutom att det inte, alltså inte riktigt Netflix and chill som alla andra ser på det. Utan verkligen så här, kolla på Netflix bara och chilla. Liksom. Ja. Alltså det tycker jag är det bästa för att då kan man ändå prata om det man ser, för det kan man inte göra på en bio. Nej. Och liksom, du har hela tiden något att göra. Det blir så här, även om det blir tyst så är det ändå ljud. Ja, det för det är sant. Det som är det värsta typ, om det blir stelt. Stelt tystnad liksom. Det är det man vill undvika. Så därför tycker jag faktiskt att det är den bästa första dejten. Mm. Men, jag har faktiskt ett annat alternativ också. Okay. Promenad. Alltså, istället för att gå och fika. Mm. För då måste man sitta liksom mitt emot varandra, kolla på varandra och hela tiden hålla ett samtalsämne liksom. Men när du går på promenad så kanske du kan köpa med dig en takeaway och bara strosa runt någonstans liksom. Det behöver inte bli så att man sitter och tittar på varandra. Nej, det jag hatar att du måste få ögonkontakt i början. Alltså det är typ så här, för när man väl känner någon, då, så här, då kollar man ju liksom på den och man kollar på allt annat omkring. Men det är så här, när du ska träffa någon första gången och du har personen mitt framför dig, då är det så här, okay, jag måste titta på personen för att visa att jag liksom pratar med den. Mm. Men så här, om jag kollar iväg, eller det, nej, man tänker bara på det. Och sen så, så här, iakttagen. Ja, men det är det jag känner. Man vill inte känna att någon bara stirrar på en hela tiden. Så när man går på promenad, då går man ju jämte varandra. Så kan man ju sätta sig på en parkbänk eller vad som helst. Liksom. Men just det här med du vet, sitta face to face och bara liksom snacka första gången. Jag tror inte det här är en bra idé. Fast alltså det här med promenad. Jag gick ju på dejt med min kille en gång. Så här, eller vi skulle gå och sen skulle vi gå och sätta oss och fika efter det. Typ. Nu är det allt så här som vi pratar om som jobbigt som händer. Typ. Men för det första så här, när vi går, det är väldigt mycket folk så här, på gatorna. Och då, ibland blir det så att då går jag ju bakom honom. Men han tror att jag ska fly. Så det är så många gånger. Han vänder sig upp och bara kollar om jag är där. Och jag blir så här, I'm still here liksom. Ja, alltså, gud. Hela tiden, om vi ska gå över gatan. Okej, okay, hänger du med? Som att jag var så här, lite barn. Bara håller dig i handen hela vägen. Ja, men alltså, åh, gud. Och det var så här hela tiden när vi skulle äta. Ja, men då var jag satt för mitt fot redan och åt. Och det var typ så att han verkligen satt och stirrade på mig. Och han sa inte så mycket. Nej. Men när jag skulle äta så fick jag så två ögon som verkligen bara stirrade på mig. Och jag bara, okej, hur ska vi till det här snyggt? Liksom, det är en rap. Ja, men man får inte ta för stor tugga heller. För frågan om en fråga. Då får du sitta och tugga där i en evighet innan du kan svara. Liksom. Ja, det borde ha en lista typ. Ja. På grejer man inte får äta. Ja, eller hur? Otillåten mat på dit. Typ vindruvor är typ ändå man kan äta. Det är såhär lite, då går fort att tugga. Ja, men det är sant. Man tar liksom en bit i taget. Eller liksom. Frukt, typ jordgubbar också att ta en tugga. Ja. Så man får inte äta mat, man får äta frukt med andra ord. Nej, men typ tacos är såhär, the worst thing ever. Man bara sölar och såhär. Det går ju inte att äta tacos mycket liksom. Sen tycker jag grejer med mozzarella på. Du ska ha en såhär pizzabit. Och osten liksom såhär, du vet, slingar sig från munnen. Mm. Nej. Det är don'ts på dejter då. Don'ts. Vad är en dålig dejt då? Alltså, vad ska man undvika liksom på en dejt? Ja. Det har vi ju redan nämnt lite med maten där. Ja, men precis, maten. Mm. Men typ det som alltså, jag skulle vilja gå in på lite mer, det är ju biodejter. Alltså nej, man ska inte gå på bio första gången. Alltså okej, man kan prata lite innan man kommer till bion och så sätter man sig där och så går reklamen på. Då kan du också prata lite, men sen är det ju bara stel tystnad resten av tiden. Ja. Alltså det är det verkligen. Det går ju inte att prata. Nej, nej. Alltså jag kan tänka mig typ, det är så kanske bra när man är så typ 12 år, så här, gillar en kille i sin klass, nu ska vi jag var faktiskt på en sån dejt. Jo, det var så roligt. Alltså det här var ju 1000 år sedan verkligen. Så pappa hämtade upp honom och då hade han med sig poppade popcorn i en sån här färgpåse. Så han skulle ha med sig på bio och så gick vi på bio. Ja, det var mysigt. Men ja, som sagt, då var man ju liksom 12 år kanske. Tog han in hand då? Det minns jag inte. Det var lite för länge sedan. Det känns som en typisk grej. Men jag minns att jag var så här nervös hela tiden, du vet. Det var ju ändå lite stelt, även fast vi kände att vi gick samma klass också. Ja. Så var det ändå lite stel dit. Men det var mysigt. Jag kommer aldrig glömma det. Men jag har faktiskt en kompis som var på en biodate där de pratade hela tiden. Eller inte de, kan jag inte riktigt påstå, men han kunde inte sluta snacka. Och det blev så konstigt för att det här var kanske liksom första dejten eller andra dejten, jag minns inte. Men de kände inte varandra än. Så var de väl på någon så här komedi, typ romantisk komedi eller någonting. Varenda gång det kom en liksom en scen där de sa någonting romantiskt till varandra, då skulle han viska det i hennes öra. Nej. Jo, så säger då till exempel att på filmen så säger de, och jag gillar dig. Då viskar han i hennes öra. Jag gillar dig också. Nej men va? Alltså fattar du att hon blev livrädd liksom? Det är en jättekonstig grej att göra. Ja, hon var ju bara så här, men herregud, kan du hålla käften liksom? Så efter det var det bara bye bye med honom liksom. Det är så konstigt. Så nej, bio date är ingen bra idé. Nej, jag har skrivit en liten så här lista på don'ts. Av lite egna erfarenheter nu då. Det här var inte så att jag skulle på date. Det var en kille jag hade träffat innan. Sen skulle jag träffa honom i ett helt annat sammanhang. Och jag blev så nervös. Det blev så spontant. Så jag hällde i mig massa vin. Innan bara, jo men det är lugnt. Men jag vet inte hur mycket, jag tror inte det är. Jag blev full alltså. Och jag vet inte. Jag tror i mitt huvud drack jag mindre vad jag gjorde. Men jag måste inte dricka så mycket för jag halsade ifrån flaskan liksom. Och jag kom dit. Nu ska inte jag berätta för mycket mer för det är många som fattar kanske vem det är. Jag sabbade ju typ allt. Jag var ju helt såhär. Lite för crazy. Han hörde aldrig oss igen. Nej. Så drick inte innan. Jag vet att många säger det. Alltså ett glas vin kanske sådär. Jag tänker ett glas kan ju vara ändå ganska skönt. Att vara lite såhär, lite salongsberusad kanske liksom. Men inte mer än så. Mm. Nej, men jag har nog lärt mig. Jag ska inte göra så igen. Jag dricker hellre på plats typ. Ja. Tror jag. Speciellt om man ska träffas någonstans och kanske ta ett glas vin. Då ska man ju absolut inte göra det. Då är det bättre att det är stelt i några minuter eller liksom en halvtimme eller någonting. Mm. Innan man kommer igång liksom. För jag menar, för båda parterna är det ju nervöst. Ja, inte att det är bara nervöst för en själv. Utan man tänker typ så ändå. Jag vet, det som är dåligt. Man bara, han är cool, lugn. Här kommer jag och är svinnervös. Ja. Men man förväntar sig alltid värre än vad det blir. Men jag tror det. Jag brukar typ säga så här. Eller jag vet, alltså jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men jag försöker lugna mig själv. Mm. Men bara, gå in och tänk att du är lite, lite bättre. Mm. Än killen du ska träffa. Mm. För då blir man blir lite lugnare då. För då är det så här, okej, nu ska han bevisa någonting för mig. Ja, men, man sen ska du inte vara så här självupptagen bara okej, okay, alltså jag ska göra allt för mig. Men det är bara så här, men i alla fall ni är på jämn nivå. Ofta är det så här, okej, okay, så på, alltså på dejt med kille, men gud han är så mycket snyggare än mig. Alltså, och, alltså typ så här. Då blir man lite i underläge. Ja, liksom. Alltså ta bort det lite. Underläget. Alltså sätt dig hellre själv i ett litet, litet överläge. Utan att vara så dryg typ. Mm, jag håller med. Men det är bara att det inte får gå lite överstyr liksom. Nej. För då kan det ju gärna bli så att han bara, vad fan är det för brud? Ja, nej men gud ja. Jag gick på en dejt med kille som var så här. Det var samma med han som jag drack mycket. Det var så första dejten. Och alltså den gick väl okej såhär. Men han, alltså så här, han bara pratade om sig själv. Hela tiden. Och han kommer från en familj som hade lite mer cash liksom. Och det skulle absolut, alltså han skulle få fram det hela tiden. Alltså i alla samtal. Alltså han skulle skryta om det här. De hade mycket pengar. Ja, det är ju skönt. Alltså sådär. Så det var, man bara, nej, alltså när man kom dit, okej, okay, jag kollade dit, det gick okej, okay, men alltså, han pratade bara om sig själv. Oh. Orkar man med det? Nej. Alltså, vad gör man då? Alltså, vad ska man göra för att undvika det? För en del människor är ju verkligen så, speciellt när de är nervösa, kan de ju verkligen bara mala på. För att det inte ska bli tyst. Och då tänker jag att det gärna blir så att de pratar om sig själv. Men alltså, jag vet att jag kan bli sån. Fast det är ju inte så här, alltså, åh, det här roliga hände mig, det är inte så bara, åh, titta vad bra jag är. Men alltså, lite så. Men sen, om han då säger någonting till mig som han vill säga, då är det inte så att jag ignorerar det, jag lyssnar fortfarande. Alltså så, men det är väl han, killen jag träffar nu, han var ju lite mer snobbig typ, så att, då blev det ju typ det här, jag tror man märker om han kanske i och för sig var nervös, jag vet inte, men det kändes lite mer som att titta, och så tog han upp så här tjejer han tyckte var snygga också. Det är också en såhär don't, alltså, nej, ta inte upp tjejer träffats innan, tjejer du tycker snygga eller såhär liksom ex. Nej, det tycker jag ju typ är jobbigt att prata om nu, alltså även nu när jag är i ett 4-årigt förhållande. Alltså jag kan inte bara kolla på tvn och bara, åh gud han är så snygg. Nej. Utan att det blir lite konstigt. Det blir typ att jag ser hela tiden dina snaps om Jon Snow. Ja. Så jag typ tänker alltid. Men då skickar jag ju inte till Marcus. Nej, okej. Jag typ, lägger du inte din My Story? Nej. Nej, okej. Okej, det förklarar saken. Ja, jag har en liten crush på Jon Snow från Game of Thrones. Nej, men jag kan ju liksom ändå säga så här, alltså jag vet ju att Marcus tycker några så skådespelare så och jag bryr mig verkligen inte. Nej. Men det är kanske inte någonting man tjatar hål i huvudet på den andra om att jag tycker den här är så snygg och han är så snygg och hit och dit liksom. Men tänk, offentliga personer är en liten gråzon. Alltså så här, du ska ju liksom inte första dejten bara, åh gud, jag älskar den här människan så mycket, han är så snygg. Det känns lite fel. Nej. Men om ni har dejtat längre tid eller om ni är tillsammans så liksom den här killen dyker upp på tv. Jag bara, okej, du får ju säga att han är snygg. Men okej. Okay. Men kanske inte på första dejten ska man inte göra sådana saker. Don't do it. Nej. Not a good idea. För det är lite kul, för i Sverige så dejtar vi väl inte riktigt, alltså såhär, eller det känns som att vi börjar dejta mer. Men alltså, vad betyder typ dejting för dig? Alltså dejting för mig är ju så fort man gör någonting i offentligheten typ, som ett par. Alltså det behöver inte betyda att du är ett par, men alltså man går liksom på middag för två, eller går på bio, eller gör vad som helst i offentligheten liksom. För mig är det en dejt. Sen kan man ju självklart ha dejt hemma också. Men jag vet inte, jag räknar mer så här dejt, att gå ut och göra någonting. Du har termen liksom, nu går vi ut. Den här killen bjuder ut dig, eller du bjuder ut honom, det är en dejt liksom. Ja, Jag menar, min och Markus första dejt räknade jag ju som när vi var ute och åt första gången ihop. Mm. Annars hade vi ju bara varit hemma hos varandra liksom och träffats. Men sen gick vi ut och åt första gången och gick på bio. Det var ju vår första dejt tycker jag. Och då hade vi ändå varit tillsammans ett tag. Mm. Så, ja. Nej, det var ja. Nej, men, alltså, jag skulle också säga att det är typ en dejt. Men det känns som att i Sverige så blir det inte så ofta så. Det blir alltid att man typ går hem till någon och chillar där liksom. USA däremot är ju väldigt annorlunda. Ja. Eller vad säger du, Melina, som har bott där? Ja, alltså det dumma är ju att jag var väl på... Jag vet inte hur många dejter var. Ja, men jag var nog inte på mer än typ 4 dejter i USA. Mm. Men alla var ju antingen hemma hos mig eller hemma hos honom. Jaha, så det var ändå typ likt som i Sverige? Alltså, grejen var att jag försöker tänka lite att det var väl inte meningen. Det var en av de här killarna. Alltså han ville typ bjuda ut mig. Mm. Och han sa det hela tiden typ. Och sen fick vi inte riktigt ihop det. För han så här, jobbade sent. Så han kom hem till mig och sånt så här. Så då blev det att vi hängde hos mig. Och så var det att jag måste bjuda ut på mat. Så att han var ju verkligen så där. Och han var ju amerikanare. Mm. Nej, men så jag har liksom inte riktigt fått del av det. Jag vet inte om mina kompisar fick göra det heller. Men nej. Det är ju mer som kultur. Alltså om någon, en kille här bara okej, få ditt nummer. Där är det mer. Och jag kan få bjuda ut på mat. Ja, alltså det som jag tror är skillnaden, det är liksom här i Sverige så pratar vi inte riktigt om det, att det är en dejt liksom. Nej. Men medan i USA så säger man hej, får jag bjuda ut dig på en dejt? Ja. Och här blir det lite, man tar det så, alltså ska vi ses? Okej, så ses man. Man säger aldrig rakt ut att nu är detta en dejt, utan man får liksom räkna ut det lite själv om det är en dejt eller inte. Men det känns ändå som, eller vet inte, nu när jag tinderdejtar lite. Ja. Nej, men alltså de killarna oftast liksom bara, annars ska vi få till en dejt då. Uh-huh. Men det är ju oftast inte en dejt, utan man vet ju bara, okej, vi ska vara hemma hos någon liksom. Och hänga typ. Det är svårt att definiera dejt tror jag. För jag kan ju också säga till mina tjejkompisar, när ska vi ha en dejt? Alltså såhär. Jo men precis. Det behöver ju inte alltid vara att det ska vara med en kille. För jag tänker ändå såhär, eller jag vet inte varför säger man så till sina tjejkompisar. Gör du det också? Jo, men det skulle jag nog kunna göra. Men det är, alltså, det är ju inte, jag tror inte vi har samma innebörd av ordet. Alltså, här hemma är det hänga typ. Ja. Där är det verkligen bara, nu ska vi se dejt, om vi klickar, liksom. Om vi kan bli par. Romantisk dejt liksom. Ja. Ja, men det är i alla fall annorlunda i USA och i Sverige. Ja. När vi kommer till dejter. Jag vill dock gå på en riktig amerikansk dejt. De verkar mycket mer romantiska i USA. Ja. Det är det jag känner. Alltså, okej, jag måste dra upp den här storyn nu då, för det har typ det att göra, för det här är för mycket. Jag tror inte, jag som person är nog inte så jätteromantisk av mig, alltså jag är lite sådär, det får inte vara för cheesy liksom. Nej. Men alltså såhär, lite lagom dos, i alla fall, det var den här killen, han, vi träffades väl på IIV som är såhär typ en liten festsamhälle utanför Santa Barbara där jag bodde. Mm. Och typ så bytte vi nummer, och sen såhär så smsade han, eller han var ju väldigt såhär typ på, och jag bara nej, alltså. Jag var inte så jätteintresserad. Sen så hade jag träffat någon annan kille där under tiden, och så funkade inte det typ, och så bara, jag behöver en rebound. Ja, men lite sådär. Så jag hörde av mig till honom, och så smsade vi typ ett par veckor innan, och sen så skulle han komma hem till mig då, för vi skulle ha gått dit. Och nu var det ju det här liksom, han trodde vi skulle ha Netflix and chill liksom. Och jag tänkte bara, vi ska bara verkligen bara kolla på film. Det är det som är problemet också. Oftast tror ju killarna att Netflix är en chill. Det är liksom någonting mer kommer hända. Men tjejerna är nej. Det är bara filmkväll. Slut. Ja, nej, men så han kom i alla fall hem till mig. Och så här, alltså det här, gud, det var så mycket. Vi skulle välja film. Jag vet inte om Netflix riktigt fanns då. Men så här, och då hade jag med en massa DVD:er och lärde film på datorn. Och så här, så skulle han välja då. Jag bara, men välj du. Och så tar han fram så här, Dear John. Och jag bara, men skojar du? Det kan inte se så smörig. Sluta liksom. Och jag tar jag fram såhär Gangs of Squad, för jag älskar såhär actionfilmer. Jag bara, den här. Han bara såhär kollat typ skeptiskt på den, liksom säger ingenting. Så blir han mer, och så kommer han fram till såhär Scream 4. Och bara, vi kollar på den här, så kan jag skydda dig. Åh, herregud vad kul. Och jag bara, skydda mig från vad? Alltså det är såhär, det är min egen film liksom. Ja. Jag har köpt den, jag har sett den några gånger själv liksom. Det blir den typen då. När vi träffades så var hans kompis här lite, han sa något jätteolämpligt till min kompis. Och så tog jag upp det, men det var ju riktigt dåligt gjort. Och han bara, men alltså, han vet inte om han ska till som en gentleman som mig. Och jag bara, nej. Lägg av. Och så har vi en så här Harry Styles cardboard i vårt vardagsrum. Så här, min roomie älskar liksom Harry Styles. Mm. Så att vi har köpt en till någon förlor. Och han liksom bara, men gillar du One Direction? Så här, jag bara, jo men alltså de är väl söta. Ja, mm. Men då måste jag gå med i ett pojkband. Men herregud, mm. Kan man överdriva mer? Alltså allting jag sa att jag gillade, gillar han också. Du blev liksom om han bara sa någonting, okej. Men bara det här med filmerna liksom, bara, vad ska du skydda mig ifrån typ? Och sen när filmen var slut, alltså du vet, det blev så här verkligen för mycket. Och då så här efteråt skulle jag sitta på musik och jag bara kollade igenom min lista. Jag bara, nej, den här låten sjunger om kärlek, den här låten sjunger om kärlek. Nej, han kommer ta det som en alltså, hit typ. Så jag sätter på Snook på svenska. Ja. Så här rappar jag bara, nu fattar inte han någonting. Nej. Liksom. Ja, nej. Sen han fattade typ inte ett tag efter att jag... Men alltså killar kan vara jävligt tröga när det kommer till hintar. Tydligen. Alltså man, jag vet, jag hade en kille en gång som, alltså det var, jag var, var inte tillsammans med den här killen, men jag hade träffat honom på en festival. Så hade vi ju bytt nummer. Ja. Och när jag kom hem så hade han av sig till mig flera gånger. Mm. Och sen så, det här var sommartid och i Borås på sommaren så har vi alltid de här sommartorsdagarna. Så berättade jag väl för då, om sommartorsdagarna för honom och då... Han bodde i Göteborg då och det ligger ju ganska nära. Så då fick han för sig att han skulle komma. Så tänkte jag, ja, han kan komma. Jag var inte så superintresserad men jag tänkte, ja, fine, han kan komma och hänga med oss liksom. Så skulle vi ut den kvällen också. Men jag tänkte ju så här, men han, då tar ju han med sin kompis. Mm. Och vi hade pratat om det också. Han sa att han skulle ta med sin kompis. Så han har sig samma dag då och ser att han är på väg. Jag bara, okej, vi får möta upp dig typ. Då kommer han själv. Och jag var liksom med mina tjejkompisar och tänkte att han och hans kompis skulle hänga med oss lite grann. Så här, för jag vill ju inte vara med honom själv. Så kommer han själv. Och du vet, jag bara, åh herregud. Då var jag ju tvungen att liksom ta hand om honom. För han hade inte varit i Borås en enda gång innan. Nej. Och hela den här kvällen så kände jag bara, nej, nej, nej, nej. Jag vill inte vara med honom. Du vet, så här, direkt kände jag bara, nej, det här är ingen kille för mig. Nej. Han var så konstig. Alltså han kom med en ryggsäck. Och vi skulle gå ut på krogen. Han hade mest ryggsäck på krogen. Och jag bara, vad är det här för kille? Han såg så, alltså han såg ut som en liten tomte typ. Du vet, sprang efter mig hela tiden. Och jag så här försökte rymma ifrån honom. Så jag så lämnade honom inne på krogen och gick ut. Jag bara, jag måste bara liksom gå ut lite grann. Och så pratade jag med min klasskompis. Och bara, jag vill inte träffa den här killen och bla bla bla. Jag bara, jag vill hem nu. Han bara, men gå hem då. Jag bara, jag ska gå hem. Så jag bara stack därifrån och lämnade honom själv. Och han fattade ju till slut att jag försvann. Så hörde han av sig till mig och bara, hej, vart tog du vägen? Så skrev jag, nej, jag mådde lite dåligt så jag gick hem. Men efter den kvällen, alltså jag tänkte ju direkt att han borde fatta att jag inte ville ha någonting med honom att göra. För jag var så, alltså jag var inte otrevlig mot honom, men jag dissade ju honom hela tiden. Jag gick ju ifrån och så här. Men han fortsatte höra av sig till mig på sms. Hela tiden. Alltså nonstop. Och du vet, först så tänkte jag, men jag svarar lite kallt så kanske han fattar. Jag skriver inga frågor tillbaka men jag kan svara liksom. Ja, men precis. Men till slut var jag tvungen att inte svara överhuvudtaget för att han skulle fatta. Nej. Men alltså han skrev säkert 5 gånger till mig. Alltså olika dagar. Även fast jag inte hade svarat på ett enda grej. Ja, men det är också såhär, du lämnade honom. Alltså såhär, om någon kille hade gjort mot mig, jag skulle aldrig dra mig igen. Men alltså fattar du att det tog så lång tid för honom att... fatta vinkeln. Nej, det är sjukt. Alltså hur... Nej, jag vet inte. Frågan om man ens fattade vinkeln. Jag kanske trodde att du såhär blev kidnappat eller något. Ja. Jag bytte telefonnummer. Nej, men det var så konstigt. Jag förstod verkligen inte att det tog så lång tid för honom. Att inte att jag inte ville ha någonting med honom att göra. Men ja, det var ju modigt av honom egentligen att komma själv. Sådär. Det hade jag ju aldrig gjort. Ja, men det var det. Så jag menar, om det här är liksom... Men det blev ju lite stalkervarning på honom alltså. Jag kallar ju typ honom för min stalker. Det är ju lite hemskt. Jag tänkte på en sak när det gäller dejter. Säg då att man har en riktigt bra dejt. Ja. Jag är ju inte dejtexperten här, det är ju så fall du. Alltså vad gör man om man vill ha en andra dejt? Alltså man tycker att dejten är skitbra. Och man vill ha en andra dejt. Säger man det bara rakt ut, hej, ska vi ses igen? Alltså grejen är, jag har sett, senaste året har jag haft lite oflyt att få en andra dit. Jag har haft en dagars förbannelse typ. Nej men alltså, normalt sett så är det väl, jag tror aldrig jag har frågat Man väntar på att killen ska fråga. Det är kanske lite fult, men jag gör ju hela tiden det. Jag tror jag tar inte. Alltså, i och för sig sist bjuder jag faktiskt ut killen. Men oftast är det väl att man väntar ju typ. Sen, om jag nu skulle bjuda ut killen igen så skulle inte jag vilja göra det för tidigt. Nej. Jag har väl den här också, jag vågar inte vara för på. Och jag tror det kan vara lite dumt också. Att jag tar hellre ett steg tillbaka. Men... nej, men alltså jag ofta så typ så hintar man om grejer hela tiden. Bara, men det här kanske vi ska göra. Mm. Och så liksom så här, någon lagt upp en bild på typ det där. Åh, gud, det där måste du laga till mig. Mm. Och liksom bara, okej, men jag tänker, du vill inte komma här, så kan jag göra det åt dig. Alltså typ så här, jag kan laga den maten till dig. Alltså lite mer så. Sen får man väl känna av lite hur den andra känner också. Det är det. Om jag vill ha en annan dejt, kanske inte han vill ha en annan dejt. Det är det man måste ta reda på liksom. Ja. Nej, men jag... men det känns som att det kan vara svårt. För det är då spelet börjar lite. Ja, man ska vara intresserad, men inte för intresserad. Du ska höra av dig, men du ska inte vara först att höra av dig. Spelet. Nej, men jag tänker typ så här. Om man typ dejter någon i en annan stad, så är det väl lite så här. Okej, men jag är här idag, hur du ska ses. Alltså lite mer så att du får bli lite spontan. Då är det nästan enklare. Ja. För då är det så här, men nu är jag här, då kanske vi ska ses. Alltså då är man nog lite mer modig och vågar höra av sig. Mm. Men ja, nej, men det skulle väl jag väl säga. Alltså antingen så här, ja, men då är det ju om killen bor på något annat ställe. Mm. Så liksom, ja, men sms om du ändå har vägen upp dit. Typ, jag är här idag. Mm. Har du någon, alltså hur du vill att ses. Mm. Eller liksom, ja, men ta upp någonting som ni har pratat om innan och fråga om ni ska göra det. Mm. Så att jag skulle nog inte riktigt bara, du vill inte gå på en andra dejt. Nej, rakt ut liksom. Nej, det skulle jag nog inte gjort. Man får ju gå lite omvägar. Ja, jo. Så jag beundrar så folk som verkligen liksom kan bara säga det så här rakt ut. Ja, alltså på ett sätt. På ett sätt så borde det ju vara skönt att våga vara den som så här hör av sig. Och inte fega liksom med det. Ja. Och dra ut på det så länge. Och låtsas som att man känner något man inte känner. För det är då det blir komplicerat. Ja. Men det är ju alltid lite komplicerat innan man känner varandra. Det är så energikrävande. Ja. Eller, ja, men jag vet inte, du kommer ihåg sist så här. Så jag var ju så här hela tiden. Jag var, gud, jag vet inte vad jag ska svara. Alltså, jag tror att ni skrev mer sms åt mig än vad jag skrev sms själv typ. Men jag fick såhär, jag orkar inte mer. Nej. Det tar så mycket energi, kan inte någon annan liksom bara ta av lite liksom, från mina axlar liksom. Men jag tänkte fråga så här, alltså nu när du är ett förhållande, går ni och gör dejter liksom? Bara, nu... alltså typ allt för lite skulle jag säga faktiskt. Men vi... det var en period där jag kände så här, shit, nu börjar det bli lite för mycket vardag av det här. Mm. Då sa jag ju till Markus att nu får vi faktiskt se till att gå på en dejt i veckan. Men alltså det har vi faktiskt varit jättedåliga på. Men det händer ju att vi går på dejter. Då blir det ju ofta så här, ja, men vi kanske går ut och äter. Mm. Vi kanske går på bio. Bio är det vi gör mest av allt då. Ja. För Markus får ofta biobiljetter från jobbet. Så gratis bio. Men så biodejter blir det väldigt mycket. Och sen också när det är något speciellt, alla hjärtans dag, gör vi väl någonting och när vi firar ett år, ett nytt år, inte bara ett år, vi har samma 4 år så. Nej, då gör vi väl också någonting, så det är väl mest är det väl när det är någonting att fira nästan som det blir någonting. Tyvärr är det ju så. Men man borde, alltså jag tycker att vi borde vara lite bättre på att ge tid för oss att bara gå på dejt. För annars blir det gärna mycket att man liksom kommer hem efter jobbet eller skolan och sätter sig i soffan och så är både hemma och bara typ tittar på tv tills man blir trött och går och lägger sig in. Faktiskt. Ska jag väl kämpa för att vi ska bli lite bättre på. Men jag tänker typ så här, när man är helt förhållande och liksom bara, okej, nu ska vi gå ut och äta. Delar ni allt på det? Du menar, ja, jo, det gör vi nästan alltid. Det är inte så att den ena bara, nu bjuder jag dig. Jo, det händer ju också. Ja. Men oftast delar vi ju faktiskt på det. Men det är ju inte, alltså sånt är det ju mycket mer i början av ett förhållande. Då är det ju så här, killen kanske ska bjuda lite. Och så vill jag ju sån som själv också vill bjuda. Jag vill inte bara vill bjuda. Man vill ju bara ta. Nej, liksom. En del kan ju kanske tycka att det är askul att bli bjuden hela tiden. Men jag tycker ändå att man får ge och ta liksom. Ja. Men sen har ju Markus mycket bättre ekonomi än vad jag har. Så det händer ju ibland att jag kanske inte har så mycket pengar. Men vi båda vill gå ut och äta. Så då kan han bjuda. Men jag vill ju gärna bjuda tillbaka. Hade jag haft bättre ekonomi hade jag alltså bjudit så mycket mer. Men nej, ofta så delar vi faktiskt på det. Men då tänker jag så här. Att då får det bli en utmaning nu då. Nu ska ni... går ni på dejten en gång i veckan? veckan. Ni gör inte det. Nej, vi har typ inte gjort det. Vi sa vi skulle göra det. Vi båda var överens om att vi ska ha en bit i veckan. Men sen har vi lite glömt bort det. Okej. Det gick nog bra första veckan, men sen så gick det inte så bra. Nu tänker jag så här, nu när du jobbar hela dagarna. Ja. Så kan du behöva det. Jag tror också så det. Så då tänker jag att tills praktiken är över. Ja. Så vill jag se att ni har gått 4 stycken. Ja. Vi ska se om vi kan lösa det här. Det borde inte vara så svårt. Nej. Men det kan hända att du får påminna mig om att jag ska gå på dejt. Jag kan smsa er båda två. Och bara, nu bjuder ni ut varandra. Har ni gått på dejten eller? Ja, men det låter som en deal. Det låter som en deal faktiskt. Mm. Bjuder du då eller? Nej. Nej, okej. Okay. Det gör jag inte. Jag vet inte om det funkar. Jag kan betala för vattnet. Ja, okej. Okay. Ofta så kostar det nu för tiden. Ja, men då är vi överens. Ja, bra. We have a deal. Deal. Nej, men det ska vi faktiskt bli bättre på. Hur bjuder man ut någon på en dejt? Alltså en första dejt. Hur gör du för att bjuda ut någon? Se till någon kille du har pratat med ganska länge. Mm. Och du känner så här, nej men jag skulle nog vilja träffa honom. Hur gör du för att det ska så här komma över den här gränsen att vi snackar bara lite och har så är trevliga mot varandra till att jag är faktiskt intresserad av dig och jag vill faktiskt träffa dig på riktigt. Ja. Inte bara prata om det. Nej, men precis. Jo, men där tror jag att vi så här, att nej, men då tar man det väl ändå ganska så här på sak liksom. Mm. Alltså för jag vet att de killarna liksom jag har skrivit med mycket innan. Då har det liksom ändå varit bara, när vi ses får vi göra det här. Mm. Alltså det har ändå varit så saker vi tagit upp som vi får göra. Mm. Så då är det mer, men när ska vi ställa få till den där dejten då? Alltså det är väl alltså bara. För jag tänker att ofta så pratar man om det. Så som du sa så här, men när vi ses får vi göra det här och det här. Men att man inte riktigt kommer till skott. Utan det är ingen som verkligen så här, tar tag i det och bara, nu ska vi ses. Utan, men det är bara att ta sig i kragen och bara ställa frågan. Ja, men sen är det också, jag är en sån som verkligen vill känna efter innan. Alltså så här, som jag har skrivit med en kille en längre tag, då är det så här, okej, om liksom han inte var intresserad av mig skulle han ju skriva längre. Nej, så då är det sen, då skriver jag. Det är bara slöseri med tid för att spåda om vi sitter och skriver så länge och aldrig ses liksom. Nej, men då skulle jag nog klara vara ganska rakt sak. Sen väntar jag ju helst tills han gör det. Men sen när man själv kommer ju inte tåla mot längre. Man bara, nu ses vi. Ja, men så är det ju. Ja. Man vill ju gärna att de ska höra av sig först alltid. Men ibland blir det ju inte riktigt så. Nej. Det är det som jag tyckte var så skönt med Markus. För att han var ju verkligen. Alltså han var ju nästan för på. I början tyckte jag det var lite jobbigt. Att så här, på efter första gången vi hade träffats ute så ringde han mig. Mm. Och bara det var ju så här, wow. Oj, man ringer inte första gången liksom. Först smsar man ju eller hör av sig på liksom. MSN, eller MSN, det var typ 1000 år sedan, på Facebook. Nej, jag var inte 15 år när jag träffade Markus. Jag fick höra att man var så yngre med MSN. Nej, MSN fanns på gymnasiet. Jag vet inte, jag använde MSN på gymnasiet. Använde du MSN på gymnasiet? Ja. Men då började man ju med Facebook. Ja, också. Men MSN var fortfarande inne. I promise. Alltså, MSN, i alla fall första året på gymnasiet. MSN, men det kan jag tänka mig. Men MSN för mig typ såhär. Då var man ju typ 15. 12 till 14. Nej. Men ni är lite efter Harry Potter. Nej, jag skojar. Nej, men inte MSN då, om andra ord. Nej. Facebook. han hörde av sig jättemycket faktiskt. Ja. Och i början tyckte jag det var lite så här. Shit, han hörde av sig jättemycket. Men alltså nu i efterhand tycker jag att det är så skönt. För jag har ju aldrig behövt oroa mig för så här. När ska han röra av sig eller alltså sådana saker som annars blir med det här spelet. Det har aldrig varit något spel med mig och han. Utan nej, det har bara varit men det är jättefant. Han hör av sig, jag hör av mig och liksom man behöver aldrig oroa sig. Så det var så bra. Jag tror det är därför det funkar så bra. Ja. Eller att jag, annars blir det, jag är lätt sån som gärna spelar annars. Och inte hör av mig för att jag vill att de ska höra av sig först. Mm. Så det var skönt att jag slapp det. För en gångs skull. Nej, men jag blev typ såhär sista tiden. Alltså jag kan tycka såhär att spela är en sån dealbreaker typ. Eller såhär, jag menar visst att man liksom inte bara, här är jag, nu vet du allt om mig på en gång. Men alltså typ, där bara, okej, men jag kan inte smsa på 4 dagar nu. Nej. Och det blir så himla fånigt för man vet ju själv att egentligen skulle du kunna tänka att smsa mig nu. Eller likväl jag själv skulle kunna tänka mig att smsa nu. Men det är såhär, jag måste typ vänta. Och jag är så glad att jag slipper sånt här alltså. För även om någon av mina kompisar hamnar i det här spelet. Ja. Och då blir jag alltså tacksam att jag är i ett förhållande. Men nej, jag förstår inte. Så nu är vi ändå 23 år gamla. Mm. 24 snart. Tiden går. Ja. Då borde ju, alltså, ska man verkligen fortsätta med det här i all evighet? Nej, men alltså jag känner är man inte vuxna nog och bara säg vad du tycker? Alltså jag är över det. Alltså jag orkar inte mer. Men jag tror att hade jag fått, alltså hade jag börjat dejta nu igen. jag hade nog, om det var någon kille som spelade spelet med mig, jag hade nog bara, hej då med dig, jag orkar inte, jag vill inte prata med dig om du ska vara sån här liksom. Jag hade nog inte kunnat av det. Nej. Jag hade tröttnat så snabbt. Ja men gud, alltså, jag, nej men jag tänker bara nu i höstas såhär. För jag kommer ihåg att såhär, ni mina kompisar som har såhär förhållanden liksom. Okej, men jag, alltså, jag lever mitt singelliv genom dig nu såhär. Såhär, första tiden. Och sen mot slutet när jag själv bara får såhär sykbryt. För jag orkar inte bara, han svarat nu. Ja. Typ. Och man bara, och vad skönt att slippa det här. Jag bara, ja. Nu. Det känns liksom. Alltså. Nej, det är tufft att vara singel. Alltså, det är ett heltidsjobb. Ja. Faktiskt. Ja, men det är inte lätt. Man, alltså, vart hittar man någon nu för tiden ens liksom? Är det när man är ute på krogen eller vart är det man hittar någon? Tinder? Så, Tinder? Är det Tinder som gäller? Alltså jag är så här lite emot att träffa någon på krogen. För det känns så här. Man är full, man vet inte vad man gör. Ja, men då är det ju typ bara kroppen som talar. Ja. Jag menar man själv liksom är ju också ibland. Man bara okej, okay, alltså han är riktigt snygg liksom. Nu vill jag ha någon typ. Men det är ändå inte det här. Nej, jag skulle nog aldrig liksom. Alltså jag vet, det är jättemånga som säger det till mig. Bara, men Lina, man går bara ut och hittar någon på krogen. Ja. Alltså du lär ju inte känna någon på krogen. Du lär ju, alltså du får se hur den ser ut. Ja. Kanske prata lite med den. Okej, han var trevlig, men du känner inte personen överhuvudtaget. Alltså, man får inte se den rätta personen. Nej, alltså, nej. Det är ju så, och det är därför jag tycker det är mer genuint. Alltså, någonting som jag tycker är väldigt så här attraherande då man är ute, om det är ett så här kompisgäng, så är det en kille som bara, nej men jag dricker inte det. Då kan jag tycka, bara, men gud, alltså, vad härligt ändå, vilken cool kille. Alltså typ, då är det ju mer att jag blir typ intresserad om honom för att han står emot det här, och jag måste dricka, liksom. Nej men så jag skulle inte säga krogen. Nej. Sen vet jag jättemånga som gör det och det är inget fel med det. Men mig personligen skulle jag inte göra det. Tinder, visst. Men man vet båda att det är lite lättsammare. Mm. Alltså så. Tinder var bättre typ för ett år sedan. Tinder idag är inte riktigt för att hitta någon att bli tillsammans med. Nej. Långvarigt. Nej men alltså det roliga. Alltså när jag skaffade Tinder. Första gången. Jag vet inte när det var. Men då, alltså, det har väl aldrig riktigt varit så superseriöst. Men då var det mer så här hänga och det var ändå. Det var väldigt såhär playfritt, alltså tycker jag. Idag är det verkligen typ så här pang på arbetet liksom. Ja. Kan tänka mig. Och man har fått se saker man inte vill se tidigt sådär. Nej men alltså, annars, alltså det är väl. Jag vet inte, alltså jag vet, många träffas ju via jobbet. Ja. Och nu går jag ju på en tid i skolan. Det finns ju en killar. Några killar finns det, men jag tänker att många kanske spelar för andra laget. Ja, det är sant. Nej, jag vill säga ingen killar för mig. Nej men sen, ja men jobbet, om man jobbar, nu pluggar jag i och för sig, men jobbet eller plugget tror jag många träffas genom. Genom kompisar. Ja, men alltså jag har aldrig träffat någon på det sättet. Nej. Jag och Max träffades ju på fest. Men alltså jag kan inte tänka mig hur det är att träffa någon på jobbet till exempel. För det är en så annorlunda miljö. Så jag skulle nog aldrig, alltså jag vet inte, jag har ju aldrig upplevt det, men jag kan inte se framför mig att jag hade så här fått känslor för någon. Visst, jag kanske hade tyckt att han var snygg, men det hade känts så här bara, nej men jag kan inte så här, jag kan inte bjuda ut honom på en dejt, för att vi jobbar ihop. Alltså det har blivit så. Men är vissa så här policies mot sånt också? Lite. Jag tänker också att det känns lite förbjudet, man får inte göra så. Men inte lite spännande? Jo. Alltså, ja det hade ju varit nice. Nej men jag vet inte, jag tror inte att jag hade. Jag hade nog inte träffat någon på så, ett sånt sätt. Nej. Men sen känns det ju mest så här normalt egentligen att träffa någon så än att träffa någon kanske på fest. Det känns lite mer så här vuxet att träffa någon så. Men jag tror att det kanske är svårare nu också. Det är liksom att folk säger också det, att det är svårare att hitta vänner nu än vad det var liksom när man gick i skolan liksom förut. Alltså, nu har vi kanske det här förhållandet att vi ändå går på högskolan, men jag tänker vi väl har tagit examen sen, så blir det ju svårt att träffa nytt folk som man trivs med. Det är ju typ i så fall genom jobbet. Alltså så fort du kommer i ett nytt sammanhang så blir det nya vänner. Ja. Alltså för jag kände ju, nu har jag mina vänner som jag har innan jag började skolan. Och sen så började skolan och fick jättemycket nya vänner. Men innan det kändes det så här, nej men jag kommer inte få massa nya vänner. Nej. Men det blir verkligen så att när man kommer i ett nytt sammanhang så skapar man ju nya relationer. Ja. Och det är ju inte konstigt egentligen att man träffar någon så då kanske. För man är ändå ganska tajt med varandra. Om man träffas varje dag. Ja. Nej, men så jag skulle säga att. Alltså, Tinder är väl inte. Om man vill hitta, alltså, och dejta, absolut. Men inte hitta the one, liksom. Men nu tycker jag att vi har täckt det här dating ämnet ganska bra. Men ska vi sammanfatta våra så här do's and don'ts? Ja. Ingen mat som kan spilla och smetas runt. Nej. Vi vill ha det slabbfritt. Ja, precis. Ingen slabb i mat. Och ta det lite lugnt med alkoholen. Mm. Men gärna ett glas vin på dejten. Inte massa vodka, shots och sådär. Etc, etc. Prata inte om... alltså, det är fel. Nej, hela tiden. Inte du själv hela tiden. Lyssna på varandra, tänker jag. Det är jätteviktigt. Ja. Faktiskt, var mer intresserad av den andra personen än du själv. Alltså, än dig själv. Aha, än hur du framför dig. Liksom, ja. Där, liksom, man ska ju ändå få reda på saker om varandra. Så det gäller ju att liksom ge och ta. Ja. Och sen, prata inte om ex eller andra tjejer. Nej, tack. Alternativ killar. Det vill man inte höra. Det vill man inte höra. Och viska inte konstiga saker i öronen på varandra på biodejter. It's a no-no. Vad ska man göra? Okej, det här är som om du nu skulle på dejt. Jag brukar alltid säga show off your assets. Liksom. Vad är det bästa? Jag har hört att killar kollar mycket på en tjejs hals. Så att jag tycker om att ha lite så här veringar i blusar som går lite längre ner, för då får jag med både nyckelbenen och halsen. Så liksom, om du har jättesnygga ben och det är sommar liksom. Ja, precis, man får ju visa upp det man har liksom. Precis. Det man är stolt över. Ja. Och sen tycker jag så här, våga prata. Ja. Det är alltså, blir det tyst, säg vad fan som helst, vad är klockan eller du vet. Vad som helst, bara prata. Anything. Ja, men faktiskt. Så länge det inte bara om dig själv. Prata inte om dig själv. Nej. Men ja. Mm, men det var nog bra. Det. Och nästa gång så kommer vi prata lite mer om... Förhållandet. Ett steg framåt. Mm. Vi kommer väl dela upp varje ämne i tre delar har vi väl tänkt. Vi får se hur det går. Men, följt. Ja. Så hörs vi nästa vecka. Tack.